श्री पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 16। राजा सुबाहु की प्रशंसा तथा लक्ष्मी निधि अने सुकेतुनु द्वंद्व युद्ध। शेष जी कहे छे, मुनिवर, राजा सुबाहु की सेना नो आकार बहु भयंकर देखातो हतो। ते मेघोनी घटा जेवी लागती हती। तेने जोईने शत्रुघ्न ने पोताना मंत्री सुमति ने गंभीर वाणी में कह्युं, मंत्रीवर, मारो घोड़ो कोना नगर में जय पहुँचो छे, आ सेना तो समुद्रनी लहरो जेवी देखाय छे। सुमतीए कह्युं, राजन, अहीं पासे ज चक्रांका नामवाळी सुंदर नगरी छे। तेनी अंदर एवा लोको रहे छे जे भगवान विष्णुनी भक्ति थी पाप रहित थई गया छे। आ धर्मग्नोमां श्रेष्ठ राजा सुबाहु तेज नगरीना स्वामी छे। अत्यारे तेओ पोताना पुत्र पोत्रो साथे तमारी सामे उभेला छे। आ नरेश सदा पोतानी स्त्री प्रत्ये ज अनुराग राखे छे, पराई स्त्रीओ पर कदी दृष्टि नाखता नथी। तेमना कानोमां सदा भगवान विष्णुनी ज कथा गूंजे छे। अन्य विषयोनुं प्रतिपादन करनारी कथा वार्ता तेओ कदी सांभळता नथी। प्रजानी आवकना छठ्ठा भागथी वधारे धन तेओ ग्रहण करता नथी। ए धर्मात्मा छे अने विष्णु बुद्धि थी भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करे छे। सदा भगवान नी सेवा में व्यस्त रहे छे। अने भगवान विष्णुना चरणार विंदुना मकरंद नु पान करवा माटे भ्रमरनी जेम लोलुप रहे छे। पर धर्म थी विमुख थईने सदा स्वधर्म नु ज सेवन करे छे। वीरो में क्यांय पण तेमना बळनी समानता नथी। अत्यारे पोताना पुत्र ने युद्ध ना मैदान में पड़ी गया सांभळी ने ए क्रोध ने शोक थी व्याकुळ थईने युद्ध माटे उपस्थित थया छे। मंत्री नी वात सांभळीने शत्रुघ्न ने पोताना श्रेष्ठ योद्धाओ ने कह्युं, वीरो, राजा सुबाहुना सैनिकोए आजे क्रौंच व्यूहनु निर्माण कर्युं छे। तेना मुख अने पांखना भाग में मुख्य मुख्य योद्धा उभा रहे छे। तमारा लोको मा एवो क्यो शस्त्र वेता छे जे ते वीरोनु भेदन करशे? जेनामा व्यूहनु भेदन करवानी शक्ति होय, जे शत्रु वीरो पर विजय मेळववा माटे तत्पर होय, ते मारा हाथमांथी पाननु बीड़ू उठावी ले। ते समये वीर लक्ष्मी निधिए क्रौंच व्यूह तोड़वानी प्रतिज्ञा करीने बीड़ू उठावी लीधुं। पुष्कले तेमनी पाछळ सहायता माटे जवानो विचार कर्यो। त्यार पछी शत्रुघ्ननी आज्ञाथी रिपुताप, नीलरत्न, उग्रास्य अने वीर मर्दन आ बधा लोको क्रौंच व्यूहनु भेदन करवा माटे लक्ष्मी निधिनी साथे गया। व्यूहना मुख्य भागमां सुकेतु उभा हता। तेमने लक्ष्मी निधिए कह्युं, हुं राजा जनकनो पुत्र छुं, मारुं नाम लक्ष्मी निधि छे। हुं कहुं छुं समस्त दानव कुळनो विनाश करनारा भगवान श्री रामचंद्रजीना यज्ञ संबंधी अश्वने छोड़ी दो, अन्यथा मारा बाणों थी घायल थईने तमारे यमराजना लोक में जवू पड़शे। वीरों में अग्रणी लक्ष्मी निधिना प्रमाणे कहेवाथी महाबली सुकेतुए खूब त्वराथी पोतानुं धनुष्य चढ़ाव्युं अने तरत रणक्षेत्र में बाणोनी जड़ी वरसावी दीधी। आ जोईने लक्ष्मी निधिए पण पोताना धनुष्यनी प्रत्यंचा चढ़ावी अने सुकेतुना बाणोने झड़पथी नष्ट करीने तेमनी छातीमां 6 तीक्ष्ण बाण मार्या। बाणोना प्रहारथी सुकेतुनी छाती छेदाई गई। तेथी क्रोधित थईने तेमणे 20 तीक्ष्ण बाणो लक्ष्मी निधिने मार्या। त्यारे लक्ष्मी निधिए पोताना धनुष्य पर अनेक सुदृढ़ अने तीक्ष्ण धारवाळा बाण चढ़ाव्या। तेमांथी 4 सहायको द्वारा तेमणे सुकेतुना घोड़ा मारी नाख्या। एकथी तेमनी दयाने हसता हसता कापी नाखी। एक बाणथी सारथीनुं मस्तक धड़थी अलग करी दीधुं। एक बाण द्वारा तेमणे रोषे भराईने प्रत्यंचा सहित सुकेतुना धनुष्यने कापी नाख्यो तथा एक बाणथी तेमनी छातीमां बहु वेगथी प्रहार कर्यो। लक्ष्मी निधिना अद्भुत कर्मने जोईने समस्त वीरोने बहु आश्चर्य थयुं। धनुष्य, रथ, घोड़ा अने सारथी नष्ट थई जवाथी सुकेतु बहु मोटी गदा हाथमां लईने युद्ध माटे आगळ वध्या। गदा युद्धमां कुशळ शत्रुने हाथमां विशाळ गदा लईने आवेलो जोई आवतो जोईने લક્ષ્મી નિધિ પણ એક ભારે લોઢાની ગદા લઈને રથમાંથી ઉતરી પડ્યા અને ગદા યુદ્ધમાં પ્રવીણ તે બંને વીર એકબીજાને જીતવા માટે અત્યંત ક્રોધપૂર્વક યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. તે સમયે લક્ષ્મી નિધિએ ક્રોધ કરીને ગદા ઉપર ઉઠાવી અને સુકેતુની છાતીમાં ભારે પ્રહાર કરવા માટે તેઓ વેગપૂર્વક તેમની સામે ઝપટ્યા. પરંતુ મહાબલી સુકેતુએ તેમની ગદાને પોતાના હાથમાં પકડી લીધી અને પછી એ જ ગદા તેમની છાતીમાં મારી પોતાની ગદાને શત્રુના હાથમાં ગયેલી જોઈને રાજા લક્ષ્મી નિધિએ બાહુ યુદ્ધ દ્વારા લડવાનો વિચાર કર્યો. પછી તો બંને એકબીજા સાથે ગૂંથાઈ ગયા, પગમાં પગ, હાથમાં હાથ અને છાતીમાં છાતી પરોવીને બહુ વેગથી યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે એકબીજાનો વધ કરવાની ઈચ્છાથી પરસ્પર ભીડાયેલા તે બંને વીર આપસના બળને વશીભૂત થઈને મૂર્છિત થઈ ગયા. આ જોઈને હજારો યોદ્ધા વિસ્મય વિમુગ્ધ થઈને તે બંનેની પ્રશંસા કરતા કરીને કહેવા લાગ્યા, રાજા લક્ષ્મીનિધિ ધન્ય છે તથા મહારાજ સુબાહુ ના બળવાન ભાઈ સુકેતુ પણ ધન્ય છે. અધ્યાય 16 સમાપ્ત. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.